Akşamı Peygamber erken gönderdi evine bunu böyle. Güneş batmadan gönderdi. O gece geç kalmış. Annesine bakıyor bakıyor, hava karardı. Henüz daha gelmedi. Geç geldi. Hemen gelince, yavrum ne oldu? Geç kalmışsın bu akşam. Anladım, anladım. Böyle bir anne bu şekilde böyle. Beni Peygamber bir şeye gönderdi. Onun için peki ne dedi, ne dedi? Onu söyleyeyim anne böyle. Peygamber onu yavaş dedi, kulağıma söyledi Peygamber böyle. Peygamber sırrı o. O zaman söyleyeyim yavrum dedi böyle. Böylece. Yani tabi'in zamanı, onlar sahabenin, sahabe yetişenler hep Peygamber'i anlatmak olarak muhtemelen. O hal, o hava yakın çıkan olarak muhtemelen böyle. Hatta Enes Radan buyuruyor muhteremler. Ende mer ala sibyan fesilem aleyhim. Enes Radan bir gün giderken yerine şöyle koyuyormuşlar. Ona selam ala, selam ala bana böyle. Ve kâle kâne Resulullah yâmeli yefali. Peygamber böyle yapardı buyurdu falan böyle böyle. Yani şurada selam verildi muhterem şöyle böyle. Yani çocuk seni almasını beceriyorsa ona selam verilir muhtemelen. Ona böyle selam verilir bu şekilde. Rabbimiz nasip etsin İslam muhtemelen. Ahirette Peygamberimizi sahabeleri görmeyi muhtemelen böyle. Yani cennette inşallah muhtemelen sahabenin sohbetleri muhtemelen böyle. Ne tatlı muhtemelen böyle. Anlatmış daha muhtemelen. Gene işim doğdu. Rüyamda bir gün Hazreti Cabir'i gördüm. Geçti Cabir burada. Eline diyen Peygamberimize. Rüyamda gördüm muhteremler böyle. Yani boyu postu çok açık, net. Sanki rüya diyor böyle. Gördüm bu şekilde. Bana bir savaştan bahsetti. Peygamber ve girdiği bir savaştan bahsetti muhteremler. Baş parmağı buraya kesilmiş böyle. Kesilmiş başlamış. Göstermiş bak. Resulullah bir kafirde, müşteride kılık kaldırdı. Ona yok öyle kılınca tuttu elimde böyle. Kılınca tutuyor böyle. Parmağı baş kesilmiş böyle. Gösterdi. Ondan bahsetti. Rüyamda o kadar mutluyum ki mutluyum rüyamda. Kuş gibi mutluyum ben. O kadar ama nasıl sevmişim. O kadar mutluyum ben. Neye mutluyum böyle? Onda kendim rüyamda. Ben de bunu kitapta okuyordum. Şimdi bunu yaşayan bir sahabe. Peygamber'in sevdiği bir sahabe. Ona dinmiş bu işte. O kadar mutluyum muhteremler. Yani inşallah cennette o mutlu yaşadım mutluyum. İnşallah böyle. Yani sahabeden muhteremler. Rabbim nasip hepimiz inşallah. Yani gelin onu dinleyelim Allah inşallah. Yeter Fatiha.